Hara, bukatu da, nahikoa da. Aski da mundu honetaz, opresiboa, erretzen dena kapitalismoaren eskutik. Elita eskutada batentzat, gure bizietaz hainbeste futitzen dena. Frantses lurraldean izan den mobilizazio erraldoiarekin, baita ere gertatzen denarekin internazionalki duela aspaldi, matxinadaren haizea ari da ufaka, gerota indartsuagoa. Martxoaren zazpian, izan den erretreten erreformaren kontrako iardespen harrigarri honekin, on egiten du. Eta idazten dudan une honetan, ez dakit oraino nolakoa izanen den martxoak sortziko mobilizazioak, baina emazteen borrokaren nazioarteko egunak, erretreten erreformaren aurkako borroka luzatzeko eta politizatzeko aukera izan behar du. Nabaria delako, eta azkenean mugimendu soziala gai hortaz diabetzen da, lanaren munduan, oraino mundu gogoragoa da emazteen zat, baita ere genero minoritate guzien zat eta diende arrazizatuen zat. Erretreten erreforma hori, zerbitzu publikoen kontrako erasoa, darmana erreformak politika arrazista sendotzen duena paperik gabekoen zat, lurren hartzea eta naturaren kapitalizazioa, emazteen esplotazioa, hainbat argumendio dira, hainbat ikatz gorri sua pisteko politika hiltzailea honen bukatzeko. Euskal Herrian ere bat egin dezakegu makina honen oztopatzeko eta duintasunez bizitzeko formula berriz pentsatuz elkarrekin. Gure borrokak ez dira simbolikoak, ere ez noiz behinkakoak, baina luzerako ikuspundu irautzaile batean sartzen dira. Indarrak ditugu zinez aldaketa bultzatzeko eta elkarrekin aterabide konkretuak asmatzeko. Opresio guzien aurka. Gazteriak, sentsuz gabeko mundu hau ez du gehiago onartzen, eta ezkira papuretaz soilik kontentatuko.